presă din România revine și anul acesta. Bursele Europa FM și JTI. Alătură-te celor mai buni jurnaliști de radio și fii parte din echipa de știri numărul 1 din FM-ul românesc. Bursele Europa FM și JTI. Ești preocupat de știri online, dar și de radio? Arată-ne entuziasm și dorință de afirmare. Trimite un eseu alături de CV la adresa burse@europafm.ro. Acum e șansa ta să descoperi viitorul tău loc de muncă. europafm.ro. Ți-am păstrat un loc la noi în echipă. Detalii pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Contribuțiile sociale pentru angajați vor fi plătite în continuare de angajatori. Taxa de solidaritate a murit înainte de a fi aplicată, confirmă premierul Mihai Tudose. Șeful guvernului a ajuns la concluzia că, citez, era prea puțin pentru a face ceva și prea mare deranjul. Încheiat citatul. Sunt dați dispăruți doi turiști care au urcat duminică în munții Leaota, în județul Argeș. Comuna Lopătari, județul Buzău, e cea mai afectată de inundațiile provocate de viituri în ultimele ore. Debitul râului Slănic a crescut, iar apele au măturat în calea lor mai multe podețe. Nu se poate merge decât pietonal. E dezastru, într-un cuvânt, inclusiv drumul județean este varză. Situația în județul Alba. O casă a fost distrusă după ce a fost lovită de trăsnet și 2500 de locuințe au rămas fără energie electrică. Preotul Cristian Pomohaci, bănuit că ar fi încercat să corupă sexual un adolescent de 17 ani, a depus cerere de autosuspendare din preoție, anunță Patriarhia. De la izbucnirea scandalului în care este implicat, preotul Pomohaci a continuat să meargă la festivalul folclorice. Și astăzi este ultima zi în care absolvenții de liceu promoția 2017 pot să-și depună actele pentru indemnizația de șomaj. Facem un tur prin țară în câteva minute. La Iași, în jur de 300 de absolvenți de liceu din promoția 2017 și-au depus actele pentru șomaj la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Prognoza meteo pentru început. Vremea s-a răcorit, în special în regiunile vestice și sud-vestice. Treptat, în orările se vor accentua și pe arii extinse vor veni ploi torențiale, însoțite de fenomene violente, vijelii și grindina, în toate zonele de munte, în Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, Transilvania și local în Moldova și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi între 22 de grade în dealurile de vest și 35 în estul Munteniei. În București acum cer noros și 27 de grade. Maxima va fi în jur de 30 și sunt așteptate averse. Ascultați știrile Europa FM. Mergem pentru început în județul Buzău. Comuna Lopătari este cea mai afectată de inundațiile provocate de viituri în ultimele ore. Debitul râului Slănic a crescut, iar apele au măturat în calea lor mai multe podețe care îi ajutau pe oamenii să se deplaseze dintr-o parte în alta a comunei. Elena Tudor a stat de vorbă cu primarul comunei Lopătari. Primarul din comuna Lopătari, Vasile Lefter, are 65 de ani și nu a mai văzut până acum inundații atât de mari în localitatea sa. S-au rupt mai multe podețe și au fost afectate satele Ploștina, Luncile, Lopătari, Vârtejul, Brebu și Săreniu. A rupt complet un podeț de trecere pentru trafic ușor. Era destinat transportului sub 3 tone și jumătate. Niște treceri improvizate pe care le aveam noi pentru alte două sate, Vârtejul și Sărene, au fost și acestea desființate. În satul Ploștina, drumul comunal este afectat în totalitate. Drumul din satul Vârtejul este impracticabil, auto din localitatea Lopătari, deci acolo nu se poate merge decât pietonal. E dezastru, într-un cuvânt, inclusiv drumul județean este varză de la Lopătari până la Plaiu. Oamenii pot circula acum pe drumuri ocolitoare, unele dintre ele prin pădure, spune primarul Vasile Lefter. Vârtejul nu se poate circula decât pietonal, în condiții îngreunate. Acolo chiar avem un om care face dialize. Azi dimineața am vorbit cu el la ora 6:30, era pregătit ca să plece la Buzău pentru dializă și a venit în condiții grele. El are și un ATV-ul, dar nu poate să-l folosească. A venit pe niște rute ocolitoare, în pădure. În comuna Lopătari sunt așteptați astăzi și reprezentanții prefecturii Buzău pentru a decide de câți bani e nevoie pentru a repara podețele distruse. O casă a fost distrusă după ce a fost lovită de trăsnet și 2500 de locuințe au rămas fără energie electrică. Este situația din județul Alba în urma furtunilor. Lucian Popescu. Fără curent electric sunt acum 2500 de case din mai multe comune din Munții Apuseni. O furtună puternică a doborât zeci de brazi, mulți copaci s-au prăbușit peste liniile de alimentare cu energie electrică. Sunt afectate posturi de transformare din Arieșeni, Gârda, Scărișoara, Poiana Vadului, Avram Iancu, Sohodol și Vidra. Se fac acum lucrări pentru reluarea alimentării. În comuna Scărișoara, o casă a fost lovită de trăsnet. Lovitura a provocat un incendiu, iar locuința a ars aproape în totalitate. Pompierii au reușit să ajungă foarte greu, pentru că este o zonă greu accesibilă pentru traficul rutier. Autoritățile locale au mobilizat echipe pentru a înlătura copacii doborâți de furtună. În ultimele ore, furtunile au provocat pagube și au îngreunat traficul în localități din 11 județe, inclusiv în stațiunile de pe Valea Prahovei. Azi dimineață, un copac a fost doborât de vânt pe drumul național 1 în zona cartierului Poiana Țapului din Bușteni. O mașină a fost avariată. Pentru câteva minute, circulația a fost oprită pe DN1. Și vă amintesc, din cauza ploilor puternice, cartierul Cumpătu din Sinaia a fost pentru puțină vreme izolat aseară. Drumul de acces spre cartier fusese acoperit de ape. Două mașini au fost blocate în apă. Rămânem în județul Prahova. O stână din apropierea orașului Comarnic a fost atacată de un urs în această dimineață. Ursul a omorât un berbec și un miel. Un alt urs a fost văzut printre corturi și rulote pe Valea Cerbului în Bușteni. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. În această dimineață, în jurul orei 8:30, un urs a atacat o stână situată în zona Podul Vârtos, la marginea orașului Comarnic. În momentul în care au ajuns la fața locului, echipajele de jandarmi au constatat că ursul omorâse un berbec și un miel. De asemenea, proprietara stânei a anunțat la numărul unic de urgență 112 că alte 9 oi au dispărut în urma atacului animalului sălbatic. Jandarmii prahoveni au început căutările, însă nu au găsit nici oile, nici ursul. Apoi i-au avertizat pe localnici cu privire la prezența în zona sălbăticiunii. Autoritățile au luat legătura cu gestionarul fondului de vânătoare pe care a avut loc incidentul, dar și cu primăria. Tot în această dimineață, în jurul orei 5, în zona Valea Cerbului din Bușteni, a fost văzut un urs ce părea rănit. Persoana care a sunat la 112 a precizat că animalul avea un picior rupt și un crotal în ureche. De aceea, autoritățile iau în calcul posibilitatea ca ursul în cauză să fie cel lovit de o mașină în urmă cu mai multe zile în stațiunea Bușteni. Nici acest urs nu a fost găsit. Turiștii campați pe Valea Cerbului au fost sfătuiți să fie precauți. Pe de altă parte, un urs prins într-o capcană pusă, cel mai probabil de braconieri, a fost salvat de jandarmii montani după o intervenție ce a durat aproape o oră. Ursul a fost descoperit în zona Potlatiște cu treasa din masivul Parâng de gestionarul fondului de vânătoare, care a sunat imediat echipele de intervenție. Transmite Marius Mitrache. Bun găsit! Către zona indicată s-au deplasat 4 jandarmi montani din cadrul detașamentului 3 jandarmi lupeni, care până la sosirea echipei de intervenție specializată au luat măsurile necesare pentru izolarea locului în care se afla ursul, pentru a împiedica pătrunderea altor persoane către animal, fapt ce ar fi putut determina autorănirea ursului. În zonă au ajuns și 3 agenți de poliție împreună cu directorul și paznicului fondului de vânătoare. Ursul a fost eliberat din capcană după o intervenție ce a durat 45 de minute și care a presupus tranquilizarea, acordarea îngrijirilor necesare și colectarea datelor biomorfologice. Animalul avea 3 ani și jumătate și o greutate de aproximativ 150 de kilograme și a fost supravegheat până când și-a revenit și s-a retras în pădure în condiții de siguranță. Conform legii 407, braconajul constituie infracțiune, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. În acest sens, a fost demarată cercetarea pentru identificarea autorilor faptei. Este al 4-lea caz în care se intervine cu succes pentru eliberarea animalelor sălbatice prinse în capcane improvizate. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Sunt dați dispăruți 2 turiști care au urcat duminică în munții Leaota, în județul Argeș. Rudele nu reușesc să-i contacteze de 2 zile. O rudă a celor dispăruți a cerut ajutorul jandarmilor și polițiștilor. Le-a spus că un bărbat și o femeie au plecat dinspre vârful Leaota către Crucea Albastră și că de atunci nu mai are nicio informație. Operațiunea de căutare e acum în desfășurare. Vom reveni cu amănunte. Ascultați știrile Europa FM. Contribuțiile sociale pentru angajați vor fi plătite în continuare de angajator, anunță șeful guvernului. Cât despre controversata taxă de solidaritate, aceasta nu va fi aplicată, confirmă astăzi premierul. Motivul, deranjul ar fi prea mare, spune Mihai Tudose. Și să amintim, introducerea acestei taxe era anunțată drept una dintre principalele măsuri fiscale ale noului guvern. Cu detalii, Sorin Dragomir. În urmă cu aproximativ o săptămână, premierul Mihai Tudose declara că foarte probabil guvernul va introduce o taxă de solidaritate, taxă pe care o vor plăti persoanele cu câștiguri mari și care trebuie să contribuie în plus la stat, pentru că statul le-a oferit șansa să se îmbogățească. Spune atunci premierul că se fac și simulări în acest sens. Între timp, șeful guvernului a ajuns la concluzia că, citez, era prea puțin pentru a face ceva și prea mare deranjul, am încheiat citatul. Astfel s-a luat decizia de a se renunța la taxa de solidaritate. Mihai Tudose a precizat că deocamdată guvernul nu are în vedere alte măsuri referitor la taxe și impozite. Nu se modifică nici sistemul de plată a contribuțiilor sociale și de sănătate. Se va păstra modelul actual în care CAS și CASS sunt plătite de angajator. Întrebat de jurnaliști despre faptul că acestea ar putea fi achitate de fiecare angajat, premierul le-a răspuns enervat: eu nu știu de unde tot scoateți lucrul acesta. Dezvăluiri despre Caracatița de la Ministerul Sănătății, instituție sufocată de oamenii de partid. Fostul ministru Vlad Voiculescu spune că în minister se află mulți oameni plantați de partide care supraviețuiesc indiferent cine e ministru. Spre exemplu, un înalt funcționar susținut de PSD e plătit cu mii de euro doar pentru a transmite documente către Partidul Social Democrat. De asemenea, multe proiecte au fost blocate chiar de angajații ministerului, susține fostul ministru al Sănătății din timpul guvernării Cioloș. Cu detalii, Raluca Hatman. Înaltul funcționar la care s-a referit fostul ministru al sănătății era plătit cu 20.000 de lei. Misiunea lui era aceea de a trimite documente pe care le considera relevante către PSD. În această categorie intrau ordine de ministru, referate, orice fel de document care ar fi putut face Ministerul Sănătății sau pe ministru atacabil în presă, a declarat Vlad Voiculescu la Europa FM. Dovezi? Uitați-vă pe declarațiile liderilor PSD de la acea perioadă și veți vedea că ei înșiși au declarat că au informații din minister. Din punctul meu de vedere, tumora primară este într-un partid sau în altul, iar instituțiile publice pur și simplu au tumori secundare, sunt metastazate. În alte cazuri, chiar angajații ministerului au pus bețe în roate proiectelor inițiate de ministru, a adăugat Vlad Voiculescu. Am avut multe situații în care multe semnături au fost întârziate, în care documente au fost pierdute, în care mersul firesc al documentelor în minister a fost întârziat cu săptămâni sau cu luni de zile, până am intervenit direct. Este motivul pentru care ministrul tehnocrat a lucrat efectiv în cele 7 luni în care a condus această structură cu aproximativ 10 oameni. El a atenționat că și astăzi, în Ministerul Sănătății, sunt doar câteva zeci de oameni care își fac treaba. Pe de altă parte, premierul Mihai Tudose l-a chemat astăzi la o discuție pe Ministrul Sănătății. Temele, criza de vaccinuri și demersurile pe care le face România pentru a găzdui Agenția Europeană a Medicamentului. Ministrul Florian Bodog a fost ieri la Londra pentru discuții privind relocarea agenției din Marea Britanie în România. Vom reveni. Rămânem însă la guvern. Premierul Mihai Tudose îl va păstra la conducerea Serviciului Secret al Ministerului de Interne, celebra Direcție Generală de Protecție Internă, pe colonelul Mihai Cristian Mărculescu, cel care a fost director general și în timpul guvernării Cioloș. Decizia de numire în funcție a fost semnată pe 4 iulie, înainte de a intra în vigoare noua lege care stabilește că Ministrul de Interne face această nominalizare. Decizia premierului Mihai Tudose l-ar fi deranjat pe liderul PSD, scriu jurnaliștii de la România Liberă, care susțin că Liviu Dragnea ar fi vrut să numească un apropiat la șefia Direcției de Protecție Internă. Cu amănunte, Florentina Mihăiță. O ordonanță de urgență aprobată de cabinetul Cioloș stabilea că șeful Serviciului Secret al Ministerului de Interne este numit în funcție de prim-ministru, care primește o propunere de la Ministrul de Interne și cere apoi avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, dar Parlamentul a stabilit că numirea și eliberarea din funcția directorului DGPI revin doar Ministrului de Interne. Postul este ocupat în prezent de Carmen Dan, considerată o apropiată a liderului PSD Liviu Dragnea. Jurnaliștii de la România Liberă, care citează surse din PSD, susțin că președintele socialdemocraților ar fi vrut prin intermediul lui Carmen Dan să numească un apropiat la conducerea DGPI. Miza ar fi controlul acestui serviciu secret. Recent, jurnaliștii de la Rise Project au publicat un raport al DGPI din 2011, care scotea la iveală modul fraudulos în care Liviu Dragnea ar fi obținut de la stat firma Teldrum. Din document reieșea că liderul PSD este acționarul majoritar al acestei firme și timp de 10 ani, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea ar fi atribuit propriei firme contracte publice de asfaltare și de zăpezire. Numai că Direcția Generală Generală de Protecție Internă a negat că acel raport iar aparține. România Liberă notează că Liviu Dragnea s-ar fi supărat pe premier pentru că s-a grăbit să semneze numirea șefului DGPI înainte ca legea aprobată de Parlament să intre în vigoare. Decizia de numire în funcție a fost publicată pe 4 iulie în Monitorul Oficial. O informație de ultim moment, 3 români au murit și alți 6 sunt răniți în urma unui accident pe o autostradă din Ungaria. În evenimentul rutier ar fi fost implicat un microbuz în care se aflau mai mulți români. Microbuzul se îndrepta spre România. Vom reveni în știrile de la ora 14 cu mai multe amănunte. Astăzi este ultima zi în care absolvenții de liceu promoția 2017 pot să-și depună actele pentru indemnizația de șomaj, indiferent dacă tinerii au promovat sau nu examenul de bacalaureat. Acest ajutor, în valoare de 250 de lei pe lună, se acordă la cerere pentru o perioadă de 6 luni. La Galați, de exemplu, cei care au terminat liceul nu se înghesuie să obțină ajutor de șomaj, dar 1000 de foști liceeni și-au depus dosarele până astăzi, de 3 ori mai puțin ca anul trecut. Emma Turcu transmite. La Galați, puțin peste 1000 de absolvenți de liceu din promoția 2017 și-au depus dosare pentru obținerea ajutorului de șomaj la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Numărul solicitărilor este de aproape 3 ori mai mic decât anul trecut, când se înregistrau peste 3000 de cereri pentru acordarea ajutorului de șomaj în rândul absolvenților de liceu. Asta în condițiile în care numărul de absolvenți nu este mai mic decât în 2016. Oficialii Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă din Galați sunt de părere că dezinteresul foștilor liceeni față de ajutorul de șomaj are mai multe explicații. În primul rând, mulți dintre tinerii absolvenți consideră ajutorul de 250 de lei lunar mult prea mic și nu își bat capul. Alții, destul de numeroși, au plecat din oraș spre vestul țării, unde salariile sunt mai mari, fie au plecat în străinătate, unde li s-au stabilit familiile. În plan local, salariul mediu abia depășește 2000 de lei, iar rata șomajului este de peste 9%. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Aflăm acum care este situația la Iași în privința solicitărilor de șomaj. Violeta Cincu transmite. La Iași, în jur de 300 de absolvenți de liceu din promoția 2017 și-au depus actele pentru șomaj la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. E aproape același procent ca în anii anteriori, iar creșterea este nesemnificativă, susține directorul adjunct al agenției, Ciprian Necula. Acesta a precizat că în categoria șomeri la cerere fac parte absolvenții care nu au reușit să promoveze examenul de bacalaureat. A doua categorie, absolvenții liceilor tehnologice care își depun actele pentru șomaj până în momentul în care își găsesc un loc de muncă. Cei mai mulți dintre absolvenții de liceu din Iași aleg să devină studenți, în țară sau în străinătate. În țară, 3 ani de licență plus 2 ani de masterat. Practic, vârsta primei angajări în multe cazuri ajunge să depășească 24 de ani. Anul acesta, 5700 de tineri au absolvit cu sau fără diplomă de bacalaureat învățământul preuniversitar din Iași. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Preotul Cristian Pomohaci, bănuit că ar fi încercat să corupă sexual un adolescent de 17 ani, vrea să plece din rândul Bisericii Ortodoxe. Acesta a depus o cerere de autosuspendare din preoție, anunță Patriarhia. Oricum, Cristian Pomohaci mai are o zi în care poate aduce șefilor Bisericii Ortodoxe dovezi ale nevinovăției sale. O ascultăm pe Ioana Brustur Capitanu. Preotul Cristian Pomohaci a depus o cerere de autosuspendare din preoție, invocând motive medicale, a anunțat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Vasile Bănescu. Acesta a precizat că miercuri este ultima zi din cele 30 alocate în care Cristian Pomohaci mai poate aduce probe prin care să-și demonstreze nevinovăția, apoi să declanșează cercetarea bisericii. Până acum, preotul nu a prezentat nicio probă în apărarea sa. Preotul Cristian Pomohaci din județul Mureș este și cântăreț de muzică populară, acesta este anchetat de parchetul general după ce ar fi încercat să corupă sexual un adolescent de 17 ani. Totul a fost surprins într-o înregistrare audio de 22 de minute în care preotul încearcă să-l convingă pe adolescent să întrețină relații sexuale cu el și chiar să mai aducă și alți tineri. De la izbucnirea scandalului